bolingo pasi na la tika na ina magonyo so mami mami bolingo wale wana etu wada muna eva e Wana etu mwata muna eva e.